hagelwit humeur. Ik heb mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd is bij de deur. Ze zeggen dat het went, ik heb het geprobeerd, maar hoe ik het ook went of keer, een huis beschermt niet meer. Het regent harder dan ik hebben kan, harder dan ik drinken kan. Het regent harder dan de grond aan kan, harder dan ik hebben kan. Je buien zijn de wolk aan een hemelsblauw humeur. Ik heb mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd is bij de deur. Je ogen blijven grijs, ontkennen elke kleur. Het is alsof niemand woont, alsof er niets gebeurt. Het regent harder dan ik hebben kan, harder dan ik drinken kan. Het regent harder dan de grond aan kan, harder dan ik hebben kan. Want mijn hoofd is in de wolken en mijn hand al bij de